jour. Ni les salles souffrent, ni qu'on laisse acheter un spam pas jour. Ni les salles souffrent, ni qu'on laisse acheter un spam pas jour. Et je vais le maire, maire, maire, c'est reste Arthur. Ich will schnell, schnell, viel, viel, weit, weit hoch. Und am besten schon gestern, mehr als ich jetzt hab. Mehr, mehr, mehr als der Rest hab. Mehr als genug, mehr als nur gut. Mehr, mehr, mehr, mehr, alles ist zu wenig. Ich will sterben beim Versuch. Da in der Ecke mit hysterischem Blick und bewege mich nicht. Ich sehe alles wie durch kaputte Fernglas. Jede Bewegung ist schmerzhaft und mein Herz rast. Ist noch irgendjemand hier? Jemand außer mir? Ich hab so ein widerliches Gefühl. Ich verriegel meine Tür, doch irgendjemand klopft von innen an mein Kopf. Ich muss weg, keine Ahnung wohin. Der Weg bewegt sich, die Wände dreht sich. Lass mich bitte allein, lass mich bitte allein. Ich muss weg, niemand sagt mir wo lang. Ich bin schon viel zu viel gerast. Lass mich bitte allein, lass mich bitte allein. Ich stehe da in der Ecke und ich starr an die Wand voller Panik und Angst. Hinter meinem bleichen Gesicht spür ich diese Blicke und sie steinigen mich. Ich will was sagen, doch sie lassen mich nicht reden. Ich will hier weg, doch sie lassen mich nicht gehen. Ich will einfach nur noch schlafen, doch es klopft von innen an meinen Kopf. Ich muss weg, keine Ahnung wohin. Der Weg bewegt sich, die Wände dreht sich. Lass mich bitte allein, lass mich bitte allein. Ich muss weg, niemand sagt mir wo lang. Ich bin schon viel zu viel gerast. Lass mich bitte allein, lass mich bitte allein. Lass mich bitte allein. Von innen an mein Kopf. Ich muss weg, keine Ahnung wohin. Der Weg bewegt sich, die Wände dreht sich. Lass mich bitte allein, lass mich bitte allein. Ich muss weg, niemand sagt mir wo lang. Ich bin schon viel zu viel gerast. Lass mich bitte allein, lass mich bitte allein. Ich muss weg, keine Ahnung wohin, keine Ahnung wo lang. Ich bin zu weit gerannt, ich weiß nicht weiter, Mann. Lass mich bitte allein, lass mich bitte allein. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Es geht halt deine Fresse, teste mich nicht. Ich komm auf den Platz und der Rest ist Geschichte. Ich will Respekt, aber respektiere keinen von euch, weil mich jeder von euch jedes Mal aufs Neue enttäuscht. Ich bin aufgepumpt und zu tätowiert. Und ich fände es ziemlich cool, wenn du stirbst. Einfach nur so aus Spaß, einfach weil ich drüber lachen kann. Einfach weil ich's mit dir machen kann. Aus dem Weg, Junge. Geh mal besser aus dem Weg, Junge. Aus dem Weg, Junge. Weil du das nicht überlebst, Junge. Guck! Ich renn durch die Wände, durch, durch, durch wie ne Dampflok. Ich kenn keine Bremse, guck, guck, guck wie in Hamburg. Wie in Hamburg, wie in Hamburg. Ich bin der, der deine Meinung fliegt. Wie in Hamburg, wie in Hamburg, guck. Ich bin der, der über Leichen geht. Für dich heißt es kurz unter Platz machen, freundlich Hallo sagen. Ansonsten muss ich dich K.O. schlagen. Ich sorg für Jobs in Krankenhäuser, liefer täglich Patienten. Brechgelenke mit Händen, ich kann nicht denken, nur kämpfen. Hochgradig aggressiv, groß, stark und attraktiv. Meine Hobbys sind Totschlag und kaltes Bier. Ich fick euch alle hier. Ich bin ein primitiver Drecksack, der immer recht hat und alles schlecht macht. Aus dem Weg, Junge. Geh mal besser aus dem Weg, Junge. Aus dem Weg, Junge. Weil du das nicht überlebst, Junge. Guck, ich renn durch die Wände. Durch, durch, durch wie ne Dampflok. Ich kenn keine Bremse. Guck, guck, guck wie ein Rambock. Wie ein Rambock, wie ein Rambock. Guck, ich bin der, der deine Meinung fliegt. Wie ein Rambock, wie ein Rambock. Guck, ich bin der, der über Leichen geht. Leichen geht, jede Regel bricht, bevor er weitergeht. Ganz egal, was du für Scheiß erzählst. Ich kenn keine Bremse, kenn keine Bremse. Ich bin der, der nicht zur Seite geht. Der ist anvisiert, durchschlägt, schießt und kein verfehlt. Ganz egal, was du für Steine legst. Ich kenn keine Wände, kenn keine Wände. Ich kenn keine Wände, kenn keine Wände. Ich renn durch die Wände. Durch, durch, durch wie ne Dampflok. Ich kenn keine Bremse. Guck, guck, guck wie ein Rambock, wie ein Rambock, wie ein Rambock. Guck, ich bin der, der deine Meinung fickt. Wie ein Rambock, wie ein Rambock. Guck, ich bin der, der über Leichen geht. Guck, guck, guck, ich bin der, der über Leichen geht. Guck, guck, guck, ich bin der, der deine Meinung fickt. Guck, hey! Na, da zespołowi Kanzler und Söhne. I płycie durch die Wände. Mówimy już tschüss. Bo chyba zgraliśmy ją do cna i do imentu. I trzeba poczekać na kolejny krążek tego zespołu, żeby się pojawili w najbliższym czasie w strefie. Uff, odhaczone coś przed wakacjami. Udało się tym razem. No nie wiadomo, jak będzie z innymi rozpoczętymi płytami. Trochę tak jak tydzień temu. Rozmawialiśmy o otwartych puszkach, które zalegają w lodówce. No, niektóre już całkiem dawno temu otwarte. Ma tu wylizywać trzeba. Pomyliłem się trochę. Niestety jacyś germaniści słuchają. Darek donosi. Bawaria i germaniści słuchają. Jutro, a właściwie dzisiaj, dzień ojca, Vatertag. I jest wolne, Feiertag. I dlatego strefa zostanie wysłuchana sumiennie do końca. O! To mamy kolejne miejsce do polecania słuchania strefy w oryginalnej porze, żeby się bardzo nie sponiewierać. Niemcy. Tam sporo wolnego, więc akurat ze środy na czwartek wypada. Dobrze. Innymi dobrymi lokalizacjami, co to było? Australia chyba, tak? Bo to jakoś w porze śniadaniowej wypada. Można słuchać. I gdzieś jeszcze, ale zapomniałem. W każdym razie w Polsce no, dosyć ciężko rzeczywiście słuchać strefy w oryginale. A co dr Wiltur ma powiedzieć? Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem późnym majem Czadu Dajem. No i mam nadzieję, wypełniamy. Wywołani do tablicy technicy dentystyczni pojawili się w listelach strefa@polskieradio.pl. Pozdrawia technik dentystyczny z Zabrza. Marcel donosi. Strefa jest na trójkę. Górną prawą. No, na trójkę to się zgodzę. Ale dlaczego prawą? No, ktoś by tutaj chciał gębę doktorowi Wilczurowi przyprawić. Dlaczego nie lewą? Dlaczego nie centrum trójka? I dlaczego górną, a nie dolną? Pytań jest wiele. Odpowiedzi mało. Ech, może jakieś smyki? 7 i ręce, 3, 5, ale to elita finansowa. O, do niej właśnie należy Zibi. Słucham jak zawsze i nic nie rozumiem. O, to jest miły memu sercu smyk. Choć znam niemiecki, kontynuuje Zibi. Szwedzki i trochę hiszpański. No i tak powinno być. No, nikt nic nie wie, co dzieje się w strefie. Nikt nie wie, co jest grane. Wspomniałem na początku audycji, że zespół z Homla, czyli z Białorusi, będzie śpiewał po rosyjsku. Co oznacza, że nie mieliśmy jeszcze języka białoruskiego. No ale z Białorusi już byli, a dwa razy ten sam kraj w strefie. O, to nie licuje z powagą audycji. Więc język białoruski, którego nie było jeszcze dzisiaj, załatwią Polacy. A tak, Polacy mogą występować oczywiście w strefie, ale muszą być wyewoluowani. Tam polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu. Nuda, banał i sztampa. Ale jak Polacy z Białegostoku śpiewają po białorusku, o, to się nadaje do audycji. Ci właśnie Polacy z Białegostoku zwą się 085. Зона рок-н-ролла без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа, Слимак, polskieradio.pl. Zespół z Białegostoku, chociaż tego nie było do końca słychać Chociaż, no, niektórzy mogli się domyślić, bo to przecież białoruski, którego jeszcze w strefie dzisiaj nie było. 0,85. To zdaje się telefon kierunkowy do Białegostoku. W każdym razie męczymy, zgrywamy płytę tego zespołu. Pierwszą w jego długoletniej działalności i ostatnią, bo właśnie zespół postanowił się rozwiązać, ale żeby tak niczego po sobie, żeby coś po sobie zostawić, właśnie nagrał tę płytę. Niektórzy artyści bardzo ciekawie podchodzą do twórczości i wydawnictw. 0,85. Mam nadzieję, że już widnieją na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa 0,85 kierunkowy do Białegostoku. No nie, może by tak spróbować wystukać jakiś numer i 0,85 i zadzwonić do Białegostoku. No tak, ale podejrzewam, że tak będzie jak z tym Czechem. Ja dzwonim! Słyszycie mnie niekto? Dzwonim! Dzwonim, tak się mnie wente! Ja dzwonim! Halo! Sakra, dzwonim! A tymczasem w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nastąpił wysyp. Wzmożenie, można by powiedzieć, techników dentystycznych. Kto by pomyślał, że teraz grupą zawodową, która najbardziej słucha audycji, są właśnie oni. Do tej pory byli to taksówkarze, teraz jakoś się nie ujawniają. Podejrzewam, że klienci, pasażerowie popędzili ich z tą strefą rock'n'rolla wolną od Angola. A kto popędzi techników dentystycznych? Na przykład technik dentystyczny z Bydgoszczy, Paulina, również pozdrawia strefę. A Iza pozdrawia również techników dentystycznych z Białegostoku. Też jestem technikiem. Protezy wychodzą bardzo ładnie. Muzyki co prawda nie da się słuchać, ale też nie da się przy niej zasnąć. No i tak powinno być. Jak ktoś potrzebuje muzyki, której da się słuchać, no nie wiem, telewizor niech sobie włączy. Ktoś napisał już dzisiaj, że no, zna tyle języków, niemiecki zna, a nic nie rozumie. I że szwedzki zna, no to teraz będzie mógł to skonfrontować z prawdziwymi mówcami, a właściwie wokalistami rodzimymi. Ciekawe, czy zrozumie. Zespół o bardzo ciekawej w sumie nazwie Sysfora Or, to znaczy, o ile znam szwedzki, ja nie znam, więc tutaj mogę się mylić, 7 trudnych lat. No gdzie tam w Szwecji 7 trudnych lat? Siu sforo or. Oh, No ciekawe, czy ktoś doliczył się, ile utworów w tym zestawie muzycznym zostało odtworzonych. Liczę. Nie po szwedzku, bynajmniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No ale panie, bo to zespół z przewagą pań. Sju, sforo, or, czyli siedem trudnych, ciężkich lat. To chyba nie o Szwecji mowa. No i nie wiem, czy to panie się tak zmęczyły po minucie, że już inny utwór musiały grać. No w każdym razie aż pięć w tym zestawie muzycznym. Sju, sforo, or. Siedem ciężkich lat. Mam nadzieję, że nikt o tej porze w pół do drugiej nie słucha, kto by znał szwedzki. Nie będzie tutaj dementi słał. Ktoś mi nawet po szwedzku coś pisze. Jednak lingwistyka stosowana ma swoje ograniczenia. Kasia, nasza wierna słuchaczka oczywiście, zadaje pytanie retoryczne. Co robić przy strefie? Muszę przyznać, że przy strefie świetnie się czyta książkę o taoizmie. Kaś, znając nonszalancję Kasi w sprawie literek, sprawdź, Kasiu, czy to nie jest czasem książka o maoizmie. Strefa Małpa. polskieradio.pl. O dziwo, nie wiem, czy służby mogą się do tego przyznawać, ale dostaliśmy takie doniesienie. Pozdrowienia od katowickiej policji, która podczas nocnego patrolu słucha jedynego słusznego radia. No to nie wiem, czy właściwego radia słuchasz. Drogi słuchaczu. Strefa Małpa, polskieradio.pl 71335. Można zaglądać na skromną, drobną, niepozdorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. No, żeby przynajmniej się zorientować, co jest grane w audycji, bo słuchając tylko raczej ciężko. No dobrze, to trzeba by jakoś lingwistyczny płodozmian wprowadzić. Ten język to może należeć do tych, co to nie wszyscy wiedzą, przypuszczają, że istnieje. A jednak. Kraj pochodzenia Macedonia, czyli język, no, logicznie rzecz biorąc, macedoński. I tak też będzie. Zespół zwie się, o, jak na Macedonię, bardzo przyjemnie. Ha, ha, ha. Imam 5 puški. Neka bide mi ta reka sila. Mir, kako smo se veli među nas. Ja ske vi gitadam puškite, a vi je ke mi dadete pesa, neka nema da izvodite protiv nas. Razbrate, ti, sinane, Sekula. I vi je dvajca solunčani. I ti, Daskale, te nosite po jedna puška. Ja ča už ne možem. A ke se boram za našite živote. Тогаш пушката нека ја земе арбинчето Дуко, а сега пред попот ќе дадете беса. Кој има татко и мајка, ќе се заколне во ни. Кој нема татко и мајка, ќе се заколне во децата. Кој нема деца, во Господ ќе се заколне. И во вашата Македонија. A tak sobie zagraliśmy z ostatniego dzieła zespołu Ha Ha Ha. Pisze się ksaksaksa, no bo to wiadomo, że X to H w grażdance. Co ja tu w ogóle opowiadam? Kto w ogóle nadąża za tymi lingwistycznymi wtrętami doktora Wiczura? Bo jak wiadomo, w macedońskim to albo łacińskim alfabetem, albo grażdanką, jak to woli, lubi. Pełna wolność Macedonii. Sami, Marzi i Żeni, tak się nazywa ten ostatni album zespołu Ha Ha Ha. Co by to mogło znaczyć? Tylko mężczyźni i kobiety? Może. Jest pewna szansa, że to znaczy, ale nie wierzę. Nie daję wiary, że za 19 minut druga słucha ktoś, kto zna macedoński. Więc mogę sobie tłumaczyć, jak mi się żywnie podoba. Strefa Małpa. polskieradio.pl. No podaję, ale nie wierzę, że o tej porze ktoś ma na tyle werwy, animuszu, zapału, aby coś ważkiego stworzyć w formie listela do strefy. No może być też smyk 71335, no ale tu z kolei trzeba sięgnąć głęboko do kieszeni. Złocisz 23 piechotą nie chodzi. No dobrze, tak sobie myślę, że to już jest taka zaawansowana pora, że chyba wchodzimy do właśnie takiej pewnej strefy płyt. Polak nie przek, Amerykaniec nie pindos, Ruski nie kacap, nie kacap. Zryta płyta. No tak o tej porze to zryte płyty właśnie gramy. Jakby następną zrytą płytę ładnie wprowadzić. A, Czarek z Koszalina nam ją wprowadzi. Napisał smyka, ach się, wykosztował. I ja odeśpię w pracy, bo moi duńscy koledzy świętują dziś w niebo wstąpienie. I tak się zadumałem, czy Czarek nadal w Koszalinie, czy w Danii, czy też jego duńscy koledzy świętują w Koszalinie. Ech, zagadka. No dobrze, to tutaj kolejni duńscy koledzy, zespół Svatsot. Oh, zespół Svartsot. Nie wiem, czy dobrze po duńsku to wymawiam. Kiedyś, aha, płynnie. A dzisiaj niestety nawet tytułu po duńsku dr Wildżur nie potrafi przeczytać. Ech, starość, nie radość. Svartsot, mam nadzieję, że już za chwilę, bo właśnie to wpisuję. Dowód na to, że audycja nadawana jest na żywo. Ha, ha, ha. Więc za chwilę już Svartsot pojawi się na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, na którą odsyłam po raz ostatni. Bo jak ktoś nie zajrzy, to nie będzie wiedział, co jest grane w audycji. polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. Jakoś przez chwilę znowu nastąpiło wzmożenie duńskie. Nie wiedziałem, że wszystko, co z Danią związane, tak bardzo społeczeństwo polskie obchodzi. Marek z Krakowa. Jeśli chodzi o metal, to język duński przebija nawet śląski i niemiecki. Tymczasem Basia też w sprawie Duńczyków. Tym razem będzie o święcie wniebowstąpienia. Słuchacz napisał, że Duńczycy świętują. I okazało się, że dobrze świętują, ponieważ wniebowstąpienie wypada zawsze w czwartek. Jednak w Polsce obchodzone jest w niedzielę, zgodnie z dekretem Watykańskiej Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Ech, co kraj, to obyczaj. A ja tak patrzę na zegar i myślę sobie, co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! No to mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Oczywiście jak dobrze pójdzie, bo jak pójdzie źle, to się nie usłyszymy. W nocy ze środy na czwartek. No ja na pewno przyjdę, ale czy reszta przyjdzie? Nie wiem. Jak się żegnamy? Żegnamy się po chorwacku. Gledam kroz svoje oči koji sam svjesni. Boje su svjetlost na nešto što se ne primjećuje. Zrak je opipljivi, pruža otpor mojim pokretima. Ruku, otpor mojim pokretima. Ruku. Primjećuje, zrak je opipljivi, pruža otpor mojim pokretima. Ruku, otpor mojim pokretima. Ruku. Mijenjam se, dišem ga plućima. Mijenjam ga za suvremena. Tihi let u mojim mislima. Za suvremena. Ja mijenjam. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola. Mi smo peše, sa vi slušate Iskru rock'n'rolla. На